tam suratında. Bu gece piyasaya girip kamp kurasım var. Altımda araba var zulamızda. Gel hadi kapışalım şimdi parkura çık lan. Hızıma yetişemez kafadam, eşin elinde telefon çalar. Alo. Parola nedir? Parola yeşil, tamam saat 12'de bana kapora getir. Ekipte herkesin yeni görevi ortaya çıkar, hadi biraz da seni görelim. Başladı yeşil odada bu sene seri üretim. Besledik yeterince kapımızda kedi köpeği. Aman ankör, bilirim ki hiç kimse dost değil. Yanıma gelir bir de çirkince poz verir. İçtiyse zor gelir hayat ona. Katıldık maratona, dilimse Maradona. Kalk kalk yeni baştan, bu müzik çıkaracak seni baştan. Hip hopsa damarımda gelir aşka. Kalk kalk yeni baştan. Hiç daha biz yok artık. Öğrensin doğru yolu bulup ol. Dikkatli olsaydın düşmezdin. Oh oh oh oh. Ekip tam şimdi toplandık. Öğrensin doğru yolu bulup ol. Yetiş bak havaya kalksın. Tüm eller oh. Sürekli değişti rengi sanki kertenkele. Sevinmen için henüz erken bebe. Güzel bir örneksin ergenlere. Her sözümde vurdum seni yerden yere. Nereden nere? Düştüğünü anlamadan geçiverir zaman eder hepimizi yalan. Gecenin ışıkları gemimizi saran. Ayırdık yerimizi tamam. Sesi açtıkça sokakta titredi camlar. Eğer ki hedef belliyse hiç geri kalmam. Ritimler sökmek için beni vinç gelir ancak. Bilirim olduğunu kimlerin alçak. Buradan çıkış yok, kitlemiz azar. Kimisi kendini ülkenin hitmeni sanar. Sor yazımı turamı dik gelir para. Bulaştı bir kere çıkmaz ipnelik kana. Kalk kalk yeni baştan. Bu müzik çıkaracak seni baştan. Hip hopsa damarımda gelir aşka. Kalk kalk yeni baştan. Ve çok geç şimdi. Bir dur bir soluklan. Bulaştım bir kere baştan. Bu işe kimi bozdu, kimi çıkar cilvede. Kimi gelir aşka. Bu iş böyle. Hiç taviz yok artık. Öğrensin doğru yolu bulup ol. Dikkatli olsaydın düşmezdin. Oh oh oh oh. Ekip tam şimdi toplandık. Öğrensin doğru yolu bulup ol. Yetiş bak havaya kalksın. Tüm eller oh oh oh. Hiç taviz yok artık. Öğrensin doğru yolu bulup ol. Dikkatli olsaydın düşmezdin. Oh oh oh oh. Şimdi toplandık. Öğrensin doğru.